राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 6 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। नारायण नारायण सब कुछ देखता है मालिक है उसको ईश्वर कहते हैं। सबका मालिक है वो ईश्वर। और ईश्वर की विलक्षणता ये है कि उस अपने मैं से ही प्रकट किया सब कोई एको हम बहुश्याम मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं ऐसे अपने एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए तो संपूर्ण संसार को अपने में से ही प्रकट किया है। इस वास्ते जड़ प्रकृति को अपरा प्रकृति बताया चेतन जीव को परा प्रकृति बताया अपने को भी बताया तो वास्तव में वास्तव सर्व अपने से ही प्रकट किया तो भगवान जो वश भी अपने खुद में से पढ़ लिया अपने आप ये बहुत हो जाओ तो परमात्मा यानी रूप से है दो तत्व रूप से एक है परंतु इस बात एक विशेषता से कही ये चीज वह सात्विक भाव राजस्तापा से मत मेरे से होते हैं मत सुते मई न मैं मेरे में नहीं है। मानो कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो सत्गुण रजोगुण तमोगुण से अधिक होना चाहिए है मेरा ही स्वरूप सभी और मेरे स्वरूप होते हुए भी जिनको प्राप्त करना है परमात्मा को तो न तुम तेसु ते मई उनमें मैं नहीं हूं मेरे में नहीं है। मानो सात्विक राजस्तम से तीनों से उठने से गुणातीत होता है तो गुणा तो में रहता है तो परमात्मा सब कुछ होते हुए भी गुणातीत है। मानो सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण रहते हुए भी सबसे आला देवी है अतीत भी है और सब में भी है ऐसे विलक्षण है परमात्मा सब में परिपूर्ण रहो मां उपस्थित सर्वत्र सर्वं समय उपस्थिति सब में परमात्मा है और अलग है अलग भी है गुणातीत है। जहां संसार का अत्यंत अभाव है वहां भी परमात्मा है जैसे तैसे वैसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में जैसे व्यापक परमात्मा है ऐसे संसार नहीं है वहां भी वैसे वैसे ही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है जैसे जो मैं तो सब में तो है ये है रूप से मानो है रूप से परमात्मा है वो ही उनके बिना नहीं है ना सतो में देते भाव असत भाव न में देते असत सत्ता है नहीं ना सतो में देते भाव ना भाव में देते सत्ता सत्ता भाव न में देते उसका अभाव नहीं होता और इनका अभाव होता है सब चीजों का अभाव होता है वो स्वरूप है कि जो भाव रूप नहीं होते अभाव रूप है वो भी परमात्मा ही है भाव रूप वो भी परमात्मा ही है और उन्होंने प्राप्ति चाहे तो सतरूप में उसी प्राप्ति करो ना अभाव भी देते सत्ता सत का अभाव नहीं होता वो है बहुत सूक्ष्म रूप है, इतने रूप से ही है वो हमारा है, नहीं वो हमारा नहीं है, हमारा जो है वो हमारा है, हम वो शरीर नहीं, वो हमारा शरीर नहीं है, वो हमारा है। इतनी बात ही समझ नहीं है कि जो है सब जगह परिपूर्ण है वो हमारा है, वो अपना अपना अपना खास व्यक्तिगत अपना है, उसे प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर उस सब जगह परमात्मा को देखे तो उसे प्रेम प्रकट होगा। प्रेम में खास प्रकट होने में खास कारण क्या है? खास अपनापन है, क्यों? हमारे प्रभु ही तो अनेक रूप से प्रकट हुए, हमारे प्रभु है, इस बात से प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। प्रेम में खास अपनापन होता है, अपनापन से प्रेम प्रकट होता है, तो सब में अपने प्रभु है वो अपने हैं, अपने में से तो है रूप से परमात्मा है, नए रूप से है वही, पर वो परिवर्तन है इसमें, नए रूप है इसमें परिवर्तन है। एकदम ये परिवर्तन सर्ग अवस्था में होता है और सर्व प्रदय अवस्था में भी परिवर्तन होना कहते स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव स्वभाव हरदम बदलता रहता, हरदम बदलता रहता, क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सब समय बदलता है उसमें। तो ये हमारे प्रभु है, बदलने वाला न बदलने वाला वही भगवान है, वासुदेव सर्वम समात्मा सुबा, सब पर परमात्मा ही है। ऐसा जिसको अनुभव है वो महात्मा दुर्लभ है, मन बहुत कम अनुभव है। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया है, तस्य हम सुलभ पार्थ अनन्न चेता जो तम यो मां स्मरते तस्य हम सुलभ, आठ घर चौदह अपने खुद बताया। और वासुदेव सर्वत्र से महात्मा सुदुर्लभ, क्यों? हरि सर्वत्र जगत है, जगत में व्याप्त है सब जगह, हरि हरि सगले मिले, हरिजन कहीं है को, भगवान का भगत तो कहीं है मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। भगवान तो ढूंढो तो सब जगह मिलेगा, वो सब जगह है, परंतु भगवान को ठीक तरह जानने वाला बहुत कम, जानने वाला कम है। भगवान सत्य है, भगवत भगत महंगा है, वास्तव में सर्वात्मा सुदुर्लभ है, और भगतों में इसका है, चार प्रकार के भगत है उसमें, ज्ञानी को दुर्लभ नहीं बताया है, कर्मयोगी को दुर्लभ नहीं बताया है, भक्ति योगी दुर्लभ बताया है। सब कुछ परमात्मा है, हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, ऐसा भाव है ना, ये महात्मा दुर्लभ है, सब महात्मा सु दुर्लभ है, और परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर सब परिपूर्ण सब शांत, हमारे प्रभु है, हमारे वो हमारा है, वो है हरदम, वो है ही रहता है ही, नहीं होता ही नहीं, कभी नहीं नहीं होता है रूप से है रूप से परमात्मा है, सत्ता उसकी है जो इतनी रहती है, सत्ता रूप से वो परमात्मा परिपूर्ण है, सम है, शांत है, घन है, आनंद है, सच्चिदानंद घन रूप परिपूर्ण है। तो है रूप से उसको मानो, है रूप से परमात्मा ही है, नहीं रूप से जगत है नहीं, दो चीज होती है, नहीं है नहीं रूप से जगत है रूप से परमात्मा है। जगत ये नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये साफ आकाश था, 100 वर्ष के बाद में सब आकार हो गया, पहले यह नहीं है पीछे नहीं है और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है, हरदम नहीं में जा रहा है एकदम, जितने जितनी उम्र आ गई उतने भी नहीं में चले गए, उतने ही में हो गए। इस रूप से भगवान में हरदम परिवर्तन होता है, वो भी भगवान का अंश भी होता है और सच्चिदानंद रूप भी भगवान है, तो है रूप से स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा। बहिरंतस भूतानाम असलम सलम एवच, प्राणियों के बाहर भी वही भीतर भी वही है और सरासर भी वही है। सूक्ष्म उत्पादन भी ज्ञान, सूक्ष्म से ज्ञान का विषय नहीं होता, हर एक आदमी जान नहीं छूता, दूर से दूर नजीक से नजीक वही है, सब जगह वही परमात्मा है। बहिरंतस भूतानाम, हमारे प्रभु ही प्रभु है, हमारे प्रभु ही प्रभु है, मस्ती में देखो भगवान को देखना और मस्त हो जाए, मस्त हो जाए, भगवान की लीला हो रही है तरह तरह की, कहीं जन्म लीला है, कहीं ब्याह की लीला है, कहीं नाश की लीला है, कहीं तरह तरह की हरदम लीला होती है। इस वास्ते स्वरूप सब परमात्मा जो परिवर्तन होता वो लीला नहीं, लीला नहीं हुआ तो परिवर्तन नहीं हुआ तो तस्वीर हो जाए, क्यों तस्वीर नहीं हुई, तस्वीर नहीं है लीला है, प्रभु का स्वरूप है लीला हो रही है, तरह तरह की लीला है, अंतर नहीं आता। एक वृक्ष के पत्ते होते हैं और वे सब में अलग अलग अलग सब में अलग, तो अनेक में एक है, एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक, एक में अनेक, परिपूर्ण सब जगह समान रूप से हमारे प्रभु है। वासुदेव सर्वमिति सर्वमहात्मा सुदुर्लभा, जानने वाले कम है, बात सीधी सारी बात है, सब परमात्मा ही है तो वासुदेव सर्वम है, सुन लिया तो जानना क्या बाकी रहा, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मस्त हो जाए, भगवान को देख देख कर खुश हो, प्रसन्न होता रहे, प्रसन्न चेतु पर युतिष्ठते, हरदम मस्त, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण, दसों दिशाओं में हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, भगत मस्त रहता है, मस्त भगवान में, भगवान इस रूप को देखता है, हरदम प्रभु को देखता है, सब जगह हरदम ही, क्यों है ही वास्तव में है परमात्मा ही, उसका एक स्वरूप परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता रहता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, विश्वेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, सब जगह परिपूर्ण, सब में परमात्मा है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अभ्येय, अनादि होने से निर्गुण से अविनाशी परमात्मा है, न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, सब जगह परिपूर्ण समान रीति से। इस वास्ते भगत सदा ही सब जगह उसको देखता, हरदम उनकी दृष्टि और जगह जाती नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता होती नहीं, उसी एक ही सत्ता है, सम है, शत्रुप है, शत्रु चित्रूप आनंद रूप, सर्वभूत स्थित यो माम भजते कतमाश्रित, सर्वभूत स्थित यो माम, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, ऐसा मेरे भूत के साथ है, मेरे साथ में एक रथ, सर्वभूत स्थित यो माम भजते कतमाश्रित, सर्वथा वर्तमान संयोगी मई वर्तते, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्योगिना सुखम वही दुखा योगी परमो मता। आत्मोपमेन जैसे मनुष्य के शरीर में किसी अंश में भी दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहता है, ऐसे संतों की दृष्टि में सब में सुख चाहता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सब में सुखी हो। सर्वे भवन तो सुखी ने सर्वे संत दयाभया सर्वे प्राणी पश्यंत मां कुछ दुख वो मां पश्य सब जगह आत्मा को मैं सुनवाई। जैसे शरीर में सब जगह सुख चाहता है, ऐसे उसी दृष्टि में सब जगह सुख होता है हमारे परिवार को। वो अपने सुख से सुख अपना दुख दुख नहीं होता, सब जगह परमात्मा को देखता है। हरदम मस्त रहता है, हरदम लीला है। जो उदासन लीला हो रही है, सब संसार परमात्मा का स्वरूप और जो परिवर्तन होता है वो लीला हो रही है, तो लीला ही में देखता है। जो मूल में है वो है ही अनेक रूप से प्रकट हुआ है ही, और वो अनेक रूप से प्रकट होकर लीन होने पर सब एक हो जाएगा। जैसे सोने के गहने कई तरह के होते हैं, कई तरह के गहने होकर सभी सब लीन एक सोना बन जाएगा। अगर सोना नहीं बना तो तभी सोना ही भी है, वो गहने रूप से दिखता अनेक रूप दिखता है और उपासना रूप से एक रूप जाता है, अनेक रूप से वो एक ही है, एक ही अनेक रूप है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप रूप आये विष्णु प्रभविष्णु प्रभ विष्णु प्रभ विष्णु वही विष्णु वही है वही प्रभविष्णु सब रूप से प्रकट होने वाले। इस वास्ते भगवान के प्यारे भगत भगवान के दर्शन करते हैं सब में मस्त होते हैं। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हो रहा है, अनेक रूप से होकर वो एक ही है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् भिन्नश्चत्सु अभिनश्यन्तम् हरेतः सब में परिपूर्ण। शरीरस्थो विकौन्ते न करोति न लिप्यते। अगर दृष्टांत आकाश का और सूर्य का यथाकाश तो देते वायु सर्वत्र गुमान, आकाश में वायु सब जगह रहता है, तथा सर्वानि भूतानि मस्तानि मेरे भूत यथा प्रकाश यति एक संपूर्ण संसार में एक सूर्य प्रकाश करता है चराचर सबको, ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय सर्व संपूर्ण क्षेत्र वो क्षेत्रीय प्रकाश करता है। और देख देख कर खुश हो देख देख अनेक रूप ने अपने प्रभु को अनेक रूप में देख देख खुश होता है। हमारे प्रभु है हमारे एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए, स्थावर जंगामर छोटा बड़ा कहीं अच्छा कहीं मंदार कैसे ये जब सात हमारा मत मत परतरम नान्यत कंच धनजय सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। अनेक रूप से प्रभु है हमारे प्रभु है भगवान। ये जानने से सब जगह प्रभु को देखता है, सब रूपों में घोर देखते हैं, सब में एक निर्णय देखता है, इस तरह से प्रसन्न रहता है स्वाभाविक। सर्वभूतस्थितयो योगी मयि वर्तते। समान रूप से परिपूर्ण समान अमत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं आपको मत परतरम नान्यत् किंचित्, अभी मेरे से पर कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूं, ये सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, सब मेरे में रहते हैं, मेरे से सिवाय और कुछ नहीं, मैं ही हूं। भगवान के प्यारे भक्त भगवान को देखते हरदम बस सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि आत्मनि सर्वभूतस्थितयो मां भजते एकत्वम् आश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। नारायण नारायण नारायण नारायण।